magtagumpay, kailangan mo nang sumablay sa mga binabato ng buhay kasama ang aray. Padayo sigmura'y sumusuko, nagre-reklamo, kumakalam, di nakakabusog ang pangarap, sadyang walang laman. Kumayod lang ng kumayo, huwag kang naayaw, kahit walang makapitan, huwag kang bibitaw. Kasama sa tagumpay, tamang daan sa taas, abot pa.